sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. To make it, everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No, ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. Maar een beetje kalm aan, dan breekt het lijntje niet. En de groep de Commodores, die hebben daar verstand van, want die maakten zelfs muziek. Die heette Easy. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. In het staartje van je paarsdagen, zullen we maar zeggen, laatste uurtje van de paarsdagen zelfs. Prima, ik dacht eerst van ik zal vandaag wel een vrije dag hebben, maar nee hoor. Ik kreeg een berichtje van onze algemene directeur, meneer Blokhuis. En die schreef van, ja, we zitten hier niet in het bio-vakantieoord. Nou, verder met alle liefde en plezier gedaan. We gaan het vanavond over hebben naast de hele hoop leuke muziek. KBO-PCOB, dat is een hele mond vol. Nou, dat PCOB, dat staat bijvoorbeeld voor Protestants Christelijke Ouderenbond. En die gaan zich wat meer inzetten, heb ik begrepen, voor de senioren. Dat is tenslotte hun doelgroep voor wat betreft het hele corona-groep. En dan vooral ook mensen met een zogenaamde migratieachtergrond. ook alweer zo'n mooi woord. Migratieachtergrond. Dat zijn dus gewoon mensen die vanuit het buitenland naar ons land zijn gekomen. En die hebben nog wel eens wat moeite met het vinden van de juiste wegen in onze grote bureaucratie. En nou goed, die oudere bonden die willen daar, heb ik begrepen, wat meer aandacht aan besteden. En Herman de Breun die gaat daar straks over vertellen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Midas Dekkers, onze huisfilosoof op natuurgebied, die komt straks ook weer voorbij zoals iedere maandag. En deze keer gaat hij het hebben over de sidderaal. Een sidderaal is een nogal schokkend beest. En misschien zou die ook nog wel op andere gebieden voor ons van nut kunnen zijn. Zo heb ik dan maar weer begrepen. Maar Midas Dekkers die gaat er straks meer over vertellen. Later in het programma komt Herman de Bruin nog een keer tevoorschijn. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. En dan gaat het ook weer een beetje over het coronagedoe. Want zoals je weet hebben we ook een alternatieve genezingssector. Dat wordt door sommige mensen ook wel een beetje de geitenwolle gezondheidssector genoemd. Als ik dat dan weer even in mijn eigen woorden mag zeggen. En die vallen een beetje buiten de regeling van vergoedingen op dit moment voor hulp in geval van coronaproblemen. En uiteraard is het maar de vraag of dat dan wel zo verstandig is om die clubs buiten die vergoedingenregeling te houden. Ook daar gaat Herman de Bruin straks verder over praten. Hele hoop, zoals je... Oh, wat ik nog vergeet, straks hebben we ook nog onze minister van Buitendeurse Zaken. Dat is Jeroen van Gent. En die gaat nu eens een keer niet de straat op om mensen hun mening te vragen. Maar hij gaat de supermarkt in en ziet daar iets heel gewoons. Wat toch eigenlijk ook weer heel bijzonder is. Dan gaat hij zo dadelijk zo meteen naar het plaatje wat we nu gaan draaien. Het over hebben in het plaatje wat we gaan draaien nu. Dat is van de Human League. En niets menselijks is hen vreemd. Human! Come on baby, dry your eyes. Wipe your tears. Never like to see you cry. Won't you please forgive me? Ik zei het al, niets menselijks is hen vreemd bij deze groep. En die groep die heet de Human League. En om het maar compleet te maken heette het nummer ook nog Human. Jeroen van Gent heeft nooit zijn ogen in zijn broekzak zitten. Ik woon nu sinds 1995 in Barendrecht. En nog steeds is het zo dat ik bij het verlaten van de supermarkt even de advertenties bekijk. U weet wel, ondanks alle veranderingen in onze samenleving heeft dit medium het al die jaren volgehouden. U heeft het vast zelf ook wel eens vanuit uw ooghoeken waargenomen. Verder misschien niet bewust, want zeg nu zelf, waarom nog zo'n kartonnen kaartje invullen als er zoiets bestaat als Marktplaats bijvoorbeeld? Best vaak heb ik het geprobeerd vroeger. Meestal had ik zelf een kaartje in elkaar geflanst met veel opvallende kleuren om het verschil te maken waar dit alleszins gewenst werd. Waar de ene winkel namelijk langmoedig was en mijn bonte blitse kaartje 2 volle weken ook echt uithield, moest en zou ik van de andere supermarkt per se het kaartje van de zaak gebruiken. Zoveel was wel duidelijk na weer in een heel korte tijd verwijderd te zijn van het bord met private aanprijzingen. Uniform moest het zijn. Ongelooflijk dat zoiets nog bestaat. Het ook bij deze tradities behorende kopieerapparaat in de winkel is nu toch echt wel zo goed als verdwenen. Ingehaald en achterhaald als deze werd door de pc en de printer thuis. Ja, ziet ze niet meer. En de gratis advertentie in de supermarkt, die leeft echter nog vrolijk voort. Nog steeds is het zo dat één blik op zo'n advertentieplaats binnen een paar seconden van alles duidelijk maakt. Is het bijvoorbeeld een welgestelde buurt of juist niet? Is het een forense publiek? Of er is echter een verenigingsleven te ontwaren in de buurt? Je ziet het heel overzichtelijk op een advertentieplaats in de supermarkt. Maar nu heeft u dat bord dus echt niet meer nodig en al helemaal niet meer voor iets tweedehands. In deze dagen bent u bij Action of AliExpress waarschijnlijk goedkoper uit dan dat u voor een gebruikt iets zou betalen. Wat ik nu ga vertellen is echt waar. Niet dat ik tot nu toe onzin uitkraam, maar ik wil een beetje voorbereiden op een vreemde aangelegenheid die alles te maken heeft met dit aloude medium. Nodig is het dus niet meer, maar waarom stop ik nog steeds even op mijn weg naar de uitgang bij de supermarkt, langs dat ene bord? Ja, ik kan maar één conclusie trekken. Pure nieuwsgierigheid. Natuurlijk heeft u ook vast wel eens staan proberen om een onmogelijk handschrift op een van die kaartjes te ontcijferen, al was het maar omdat u gewoon even wil weten wat er te koop aangeboden werd. Het laatste is trouwens precies het euvel dat ik zelf met mijn keurig thuis geprepareerde kaartjes wilde voorkomen. Mijn handschrift is echt abominabel. Het zijn er minder dan vroeger, maar bij het langslopen treft mijn blik toch de tekst op een van de kaartjes. Met grote letters staat er gevraagd. Dubbele punt perforator voor 23 gaatjes en dan een 06-nummer. Met stijgende verbazing en echt ongeloof lees ik de tekst. Het staat er echt en ik bevind me meteen ook in de Twilight Zone. Zo voelt het. Deze persoon, ik dus, kom deze advertentie namelijk al vanaf 1995 tegen hier in dit dorp. Het staat me nog zo goed bij dat ik deze annonce voor het eerst opviel in het jaar dat ik hier kwam wonen, dat was dus 1995. En hoe is dit nu mogelijk? En al helemaal wanneer ik u met het hand op het hart bezweer dat ik deze advertentie in de tussengelegen tijd met regelmaat ben tegengekomen. Precies dezelfde tekst, exact zo. Op van die advertentieborden bij de Jumbo, bij Albert Heijn, bij de MCD. Dus niet enkel vroeger één keertje en nu weer. Nee, telkens malen, keer op keer. Perforator gevraagd voor 23 gaatjes. Wat een onzin ook. Je kan zo'n ding gewoon kopen. Waarom nog de moeite doen? Of tja, is het misschien wat anders? Moet ik wellicht meer denken aan een geheime boodschap? Is het verborgen communicatie? Een cryptisch iets? Voor de AIVD? Welke verpakte mededeling moet nu zo lang over decennia uitgestrekt stiekem uitgedragen worden? Is het de plaatselijke vrijmetselarij misschien? Aha, zo proberen ze dus aan hier wel even te komen, ja. Net nu het echt spannend wordt, bedenk ik mij dat er toch een reële mogelijkheid bestaat. Ik stel mij een onderwijzer voor op een plaatselijke basisschool, die al die jaren achtereen dezelfde creatieve dingetjes doet met kinderen. Iets met papier en daarin gaatjes maken. 23 om precies te zijn. Waarbij dan best veel van die perforators nodig zijn natuurlijk. Ga maar na. Nou, het is een denkbaar scenario. Wat denkt u ervan? Gaat u nog eens even kijken? Op het advertentiebord in de supermarkt? Samen met de Pet Shop Boys. De Pet Shop, daar hebben ze natuurlijk ook zo'n prikbord hangen, dat kan niet anders. Nummer dat heette She is Madonna. En hij is zeker niet Madonna, hij is Herman de Bruin en is binnengekomen hier. En zit op 2,5 meter afstand van mij. En met de telefoon, want dat is wel zo veilig. Herman. De KBO, PCOB en de organisatie NOM die gaan de krachten bundelen. Nou, het is wel duidelijk waarom dat gaat. Maar ik ga toch vragen aan Manon van der Kaas, is directeur van de seniororganisatie KBO, PCOB. Een fusie, mevrouw van der Kaas? Nee, geen fusie nu. Maar we werken al lang samen met Noom. En dat gaan we nu in deze coronatijden extra doen. Noom is het netwerk van organisaties van oudere migranten. Mm-hmm. En zeker ook mensen met een migratieachtergrond hebben behoefte aan goede informatie over de coronacrisis en alle maatregelen die genomen worden. En soms krijgen ze dat niet mee in de Nederlandse taal. Dan is het heel fijn voor hen om in eigen taal te worden gestaan door een vrijwilliger die zelf afkomstig is uit Turkije, Suriname, Marokko, noem het allemaal op. En Noom heeft ons daarom benaderd als KBO-PCOB en heeft gevraagd, kunnen wij samenwerken? Want jullie, wij als KBO-PCOB, hebben al een oudere informatielijn. Ja. Die wordt veel gebeld door ouderen. Mm-hmm. En wat zou het mooi zijn als de achterban uit het netwerk van Noom ook kan bellen. Ja. En dan in hun eigen taal antwoord krijgt. Precies, precies. Ja. Dus het is nu sinds deze week zo dat mensen bellen naar ons nummer. En dan geven zij aan dat ze iemand het liefst in een andere taal zouden spreken. Mm-hmm. En wij kunnen dan meteen doorverbinden naar de vrijwilligers van Noom. En die zitten klaar om mensen te woord te staan. Dat is een hele soepele organisatie geworden dus. Ja, we zijn er heel blij mee. Van beide kanten. Wij vinden het heel mooi dat we iets extra's kunnen doen voor de leden uit het netwerk van Noom. En Noom is heel blij en terecht dat ze op deze manier juist ook senioren met een migratieachtergrond goed kunnen bedienen. En nou, daar werken we graag aan mee. Ja, en dat telefoonnummer dat is natuurlijk bekend. Kom ik straks nog wel even op terug. Maar de KBO-PCOB heeft natuurlijk al heel veel ervaringen met ouderen die zij kunnen helpen aan de telefoon. Ja, we hebben nu deze extra oudere informatielijn vanwege het coronavirus sinds ruim 2 weken. En we zijn enorm veel gebeld door heel veel mensen met vragen, met zorgen, met signalen die we kunnen benutten bij onze overleggen met het ministerie, met de inspectie, met de zorgverzekeraars, noem het op. We krijgen inderdaad heel veel signalen binnen en dat is juist in deze tijd van belang. Ja, dus u vervult een prachtige rol in deze crisistijd. We laten denk ik wel als KBO-PCOB zien dat we echt van betekenis zijn. Ja, juist voor senioren die natuurlijk in deze tijd een extra kwetsbare groep vormen. En dat levert ook veel vragen op, veel zorgen bij mensen. Ja. Over de thuiszorg, over het ziekenhuis, over de verpleeghuizen. Maar ook hele andere praktische zaken over het rijbewijs en de verlenging daarvan. En ja, over ja. Afgezegde vakanties, vrijwilligerswerk dat stil ligt. Ja, heel veel onderwerpen die aan bod komen. Dat is een doorsnee van wat er allemaal aan bod komt bij u dus eigenlijk, ja. En als mensen nu andere taal spreken, dan kunnen ze ook bij jullie terecht. Want dat is dan even heel belangrijk, denk ik. Ja, dat is het mooie van deze samenwerking. Dus als mensen de Nederlandse taal niet zo goed machtig zijn, helemaal geen probleem. Bel naar ons en wij zorgen dat we meteen doorverbinden met een vrijwilliger van Noom. Met een andere taal, zodat daar het goede gesprek gevoerd kan worden. Een luisterend oor kan zijn. En ook allerlei vragen beantwoord kunnen worden. Ja, nou een heel mooi initiatief is dat. Dat ook alle andere ouderen die de Nederlandse taal niet zo machtig zijn, zei ik al, toch antwoord krijgen op al hun vragen die ze hebben. Rest ons dan nog het telefoonnummer misschien? Ja, heel graag. Dat is 030 34006. 00. Dus en 030-34-00-600. En we zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9 tot 5 uur. Gewoon de werktijden van... Dus gewoon overdag moet u bellen. Ik denk ook dat het op de website staat. Dus mensen het niet zo snel hebben kunnen opschrijven. Zeker. Op onze website kbo-pcob.nl er staat heel veel informatie vanwege het coronavirus, maar is ook de oudere informatielijn te vinden. En daar ook het telefoonnummer wat u overdag kan bellen om uw vragen beantwoord te krijgen in het Nederlands of in allerlei andere talen. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Manon van der K, directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB, die samen met Noom de krachten bundelt om zoveel mogelijk informatie te verstrekken over deze crisis. Dank u wel. Graag gedaan. C'est normal, car on se réunit. du téléphone. Il suffit d'appeler dans la nuit n'importe qui. On appelle ça le jeu du téléphone. Zomaar een beetje een vrolijk telefoonspelletje. Er wordt heel wat afgetelefoneerd in deze coronatijd en terecht ook. Zometeen gaan we het woord geven aan Midas Dekkers. Hij is net binnengekomen en heeft een heel merkwaardig beest bij zich. Dat flubbert helemaal en er komen ook vonken vanaf. Nou, heel merkwaardig. Maar zometeen gaat hij erover vertellen. Eerst nog Enya. Into the wind, I throw the night.

dat ik zoveel om jou ga. Ik wist niet dat het me zoveel zou doen. Een muzikale nachtgus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. It's quiet now, and what it brings is everything. Comes calling back, a brilliant night, I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you there. You don't need me to tell you now that nothing can compare. You might have laughed if I told you. Tried to take, but loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost still in my eyes, the shadow of necklace across your thigh, I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shadows like glass, but kill your future, forget the past. But it's you, it's what I feel. You might have laughed if I told you. En zo stond aanvankelijk Frank Boeien even stil bij de tijd. En R.E.M. die hadden een goed advies, namelijk Leaving New York. Dat kun je in deze periode misschien beter ook maar doen. Zometeen, dan gaan we naar Herman de Breun. Hij gaat praten met iemand van alternatieve geneessector, om het maar zo te noemen. En die sector die valt een beetje buiten de vergoedingsregeling voor het hele corona-hulpgebeuren, als ik het zo even mag zeggen. En misschien druk ik me niet helemaal goed uit, maar daar hebben we Herman voor, om dat zo dadelijk dan eens even een beetje beter overnieuw te doen. En voordat we Herman aan het woord laten, eerst nog een beetje strandgenoegen samen met Randy Newman. It all began in grammar school and on the beach. Everybody graduated, there we were. Off we went to junior high, there we were. Everybody graduated. Off we went to high school, said one of us. On the beach he was, and there he stayed. He saw the whole decap, the beginnings of it, polyurethane. Longboard, shortboard, every board on the beach, he saw it on the beach. Roll with it, roll with it, you saw it all with it on the beach. You're not a never a bone, but in years to come, twas in reach. Some went to college, some went to war, some came back crazy, some were crazy before. So fear, Willie saw free base, but Willie still here. Town to hear, that's what they say. They said it 60 years ago, but they're building it today. Lifeguard towers you used to live in, coming down, man, they're coming down. Lifeguard towers you'd hold for hours, but the polyurethane, the whole big cat, the big longboard and the shortboard too. Well, if it ever rains again, don't sleep under the pier. Those 20-foot sets we used to lie about, well, they're here now, with it, and they take you out. Roll, Willie, roll. You never get old. You look just like you used to look 100 years ago. On the beach, on the beach. Nice to see you, Willie. Still on the beach, on the beach, on the beach. Nice to see you, Willie. Still on the beach. Zo, en het badlaken is weer keurig opgevouwen. in de kast gestopt en uit de kast komt Herman de Bruin. Hallo Herman. Paramedici hebben ook recht op de tegemoetkoming van de schade aan het COVID-19-virus. Althans, dat vindt Chiara van der Linden. Ze is aan de telefoon. Ze is oprichter van de kinderpraktijk Bimbi. Chiara, welkom. Dankjewel. Ja, je hebt nog niet zo lang geleden een kinderpraktijk Bimbi opgezet, begreep ik. Ja, de praktijk die bestaat al wat langer, maar sinds november 2019 heb ik een hele nieuwe praktijkruimte in Vlaardingen. Ja, en dat is, staat nu helemaal stil. Ja, alles staat stil. Ik doe mijn best om nog het een en ander digitaal te doen om gezinnen die hulp nodig hebben niet volledig in de kou te laten staan. Ja, want was precies het doel van de kinderpraktijk? Het hulp bieden aan kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben. Dus voornamelijk hulpvragen gericht op kinderen, zoals gescheiden ouders, pesten, heel breed scala. Ja. En daarnaast een stukje voeding. Oh, dat hoort er ook bij, natuurgeneeskunde. Ja, ja zeker. En je hebt een klacht eigenlijk, want allerlei organisaties en instanties worden geholpen door de regering, door het Rijk. Maar de paramedici vallen daar buiten. Ja, dat klopt. We vallen volledig buiten de boot eigenlijk. Premier Rutte die heeft via een van zijn laatste persconferenties heel duidelijk laten weten dat paramedici ook hun praktijk moesten sluiten per direct. Mm-hmm. En dat hebben we dus eigenlijk met z'n allen heel braaf gedaan. En vervolgens vinden we op de lijst van de overheid dat onze SBI-code nergens terug te vinden is. Mm-hmm. En waardoor we helemaal geen recht hebben op financiële hulp. Nee, en toen heb je Rutte even gebeld. Ja, dus toen hebben we... Nou, was het maar zo'n feest. Nee, maar toen hebben we wel gezegd met honderden paramedici hebben we gezegd... Nou, hier moeten we wat mee doen. Omdat als dit nog heel lang gaat duren, dan overleven we de crisis niet. Nee. En dat zou betekenen dat heel veel paramedici, natuurgeneeskundigen hun praktijk moeten sluiten. Ja. En niet wetende of we die dus uiteindelijk ooit weer zouden kunnen opendoen. Ja, dat is dus een iets wat je niet wil eigenlijk. Maar je hebt daarvoor een soort petitie bij je begonnen. Ja, ik samen met andere collega's zijn samen een petitie begonnen. Om zoveel mogelijk collega's en andere mensen die het met ons eens zijn te vragen om handtekeningen. Om op die manier die te kunnen overhandigen aan de overheid. In de hoop dat ze de noodzaak zien om ook ons te ondersteunen. En dus onze SBI-codes ook in de lijst op te nemen. Waar kunnen mensen die petitie tekenen? Die petitie die kan je vinden op mijn Facebookpagina Kinderpraktijk Bimbi. Maar ook op onze LinkedIn, en dat is ook in de praktijk B&B, of op onze Instagram. En daar staat hij gelijk bovenaan de pagina vastgekoppeld met de vraag om hem alsjeblieft te tekenen. Ja, en kinderpraktijk Bimbi, dat is met een M in het midden, de driepoot. Yes. Dus ja, dat is duidelijk. Dan kan je op het moment weinig doen, denk ik. Of kan je toch nog wel wat doen via telefonisch of per mail adviezen geven? Ja, zeker. We zijn kinderpraktijk Bimbi is altijd in principe altijd bereikbaar. Zowel via de mail als telefonisch om iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft toch nog een hand toe te reiken. Ja. En momenteel ook gewoon voor ouders die eigenlijk een beetje gek worden van de muren en gewoon zeggen ik heb het even nodig om stoom te blazen. Dus ook daarvoor zijn we momenteel bereikbaar. Ja, want dat is hard nodig, want al die kinderen zitten thuis en je kan ze soms denk ik wel eens achter het behang plakken. Dat denk ik ook en dat mag ook. Ja. Dus vandaar dat we zeggen, nou ook voor die ouders zijn we gewoon telefonisch of via de mail bereikbaar eventjes een gesprekje te hebben. Als u hulp nodig hebt voor die kinderen of dat u denkt, nou ik wil toch wel eens wat weten, kan je terecht bij Chiara van der Linden. En zij is oprichter van de kinderpraktijk Bimbi. Dank voor het gesprek en ik wens je heel veel succes met die petitie die je gaat aanbieden. Want wanneer gaat die hartstikke aangeboden bedankt. Worden? Zodra we zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen. We zijn nu op weg naar de 20.000. Oh, ik wou net vragen hoeveel zijn er, maar dat zijn er heel veel. Maar er kan nog bij. Ja, er kan altijd nog wat bij. Hoe meer handtekeningen, hoe beter. Ja, zo is dat. Succes daarmee en dank voor het gesprek. I may cry, no, no, no, but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Come and get it home. No one is near. I make my oh, oh, oh, but no one will hear. Mama may scold me, 'cause she told me it's naughty, but then Fiji en Do It Again. Nou, mijn tafel is leeg. Alle papiertjes zijn afgewerkt. Dus dat betekent dat ik zometeen naar huis mag. En dat zal ik ook zeker doen. Ik wens je een heel prettige voortzetting van deze paasdagen. Je hebt er nog een paar minuten voor. Dus ik zou zeggen, haal het onderste uit de kan. Mag ik je nog even wijzen op onze website. Delateavond.nl. Simpel, maar doeltreffend. En morgenavond dan hebben we weer een nieuwe aflevering van dit programma. En dan met Bert de Wolf. Goedenacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi. Yeah. don't hit.